www.attableek.com, The Reviver of Iman. جو حضرات تراویح میں شریک رہے انہوں نے بہت مجاہدہ اور بڑی قربانی کی, گرمی برداشت کی, پسینہ برداشت کیا اور وقت بھی زیادہ لگایا. عام طور پر مساجد میں جب تک قرآن ہوتا رہتا ہے تراویح میں تو بہت سے بہت ایک گھنٹے میں نمٹ جاتا ہے, اور جب قرآن ختم ہو جاتا ہے اور عالم طرح سے ہوتی ہے تو 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ. اور یہاں ایک بارہ پڑھا گیا اوسطاً اور 2 گھنٹے لگے. تو یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ دل میں قرآن کی عظمت ہو, کہ ہمیں قرآن سننا ہے, اچھی طرح اہتمام سے سننا ہے, کوئی آیت نہ چھوٹنے پائے, کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہونے پائے, پورا قرآن ہم اچھی طرح سن لیں. یہی جذبہ یہاں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اس کی بڑی قدر, اور اس بارے میں جتنے بھی قدم اٹھائے گئے انشاءاللہ وہ مقبول ہیں. ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق ہو جائے, یہ پچھلے عمل کے قبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے. تو کتنے ایسے احباب ہیں جو سالوں سے یہاں آتے ہیں, ماشاءاللہ, سردی گرمی برسات سب موسم گزر چکے, لیکن یہ جذبہ اللہ نے برقرار رکھا, جس پر جتنا بھی شکر بجا لائے کم. پھر اتنی لمبی تراویح کے بعد مزید وقت لگے بیان سننے میں. عام طور پر تو لوگ تراویح میں تھک جاتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ بس اب جائیں بستر پکڑ لیں یا کھائے پیئیں بھی, لیکن یہاں لمبی تراویح بھی پڑی, گرمی بھی برداشت کی, پھر بیان میں بھی بیٹھے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا, ورنہ کہاں یہ ماحول ہے. لوگ بوجھ سمجھتے ہیں, اور یہ بیان بھی کیا ہے, قرآن پاک جو ہم سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں اسی کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے, تاکہ قرآنی ہدایات پر عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہو, ایمان میں تازگی آئے, یقین پختہ ہو. اس پر بھی اللہ کا بہت شکر بجا لانا ضروری ہے. آدمی اکیلے میں کوئی عبادت کرتا ہے کچھ ہی دیر میں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے, لیکن جب کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے اس میں جی لگا رہتا ہے. اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر اس طریقے پر نظام نہ رہتا تو ہم رمضان کی ہر رات میں کتنا وقت لگا پاتے. اللہ نے یہ سلسلہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی, جس سے 2.5 کبھی 3 گھنٹے بھی مسلسل عبادات میں لگنے کی اللہ توفیق دیتا ہے. رمضان کی متبرک راتوں میں قرآن سے بڑھ کر کے کیا مشغلہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم دل سے اللہ کے شکر گزار, ہم تو بندے ہیں کمزور ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے توفیق بخشی جس پر جتنا بھی اس کا شکر بجا لائیں کم سے کم. بس دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی مشغلے میں لگائے رکھے, قرآن پڑھنے میں, قرآن سننے میں, قرآن سنانے میں, قرآن کی باتوں کا مذاکرہ کرنے میں. یہ سب سے بہتر مشغلہ ہے, سب سے بہتر مشغلہ ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا بات ہے, جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے سب سے اچھا آدمی ہوئی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اللہ نے یہ سعادت بخشی, ہم دل سے اس کا شکر بجا لائیں, دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں کہ اللہ نے صحت بھی اچھی رکھی. بیمار پڑ جاتے چاہ کے بھی نہ آ پاتے, بیچ میں کوئی ایسا تقاضا بھی گھر کی طرف سے پیش نہیں آیا کہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی. توفیق کا مطلب کیا ہے, موانع کو دور کر دینا, عمل کے راستے کو آسان کر دینا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ بسا اوقات رکاوٹ پیش آ جاتی ہے تو آدمی دل محسوس کے رہ جاتا ہے. ارادہ کیا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا یا سنوں گا اور بیمار پڑ گیا, نہیں جا پا رہا. اللہ تعالی ہمیشہ اس توفیق کو برقرار رکھے, ہم سے جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے. اسی طرح جن احباب نے یہاں پر اعتکاف کیا انہیں اعتکاف کی توفیق ملی, ان پر بھی شکر گزاری لازم ہے. اعتکاف بڑی شان والی عبادت, بوریا بستر لے کے آدمی اپنے رب کے دربار میں آ کے پڑ جاتا ہے تو اس پر رحمت نہ ہوگی تو کس پہ ہوگی. کہ بھائی یہ تو لے کے آئیے. اور اس میں بھی جتنی مشقت ہو اتنے ہی اجر و ثواب زیادہ ہے. گرمی کا زمانہ ہے, اے سی کا انتظام نہیں ہے, پسینے سے کپڑے بھیگے ہوئے اور آرام و راحت کے جو اسباب بہت سی مسجدوں میں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں, پھر بھی آدمی یہاں اعتکاف کے لیے آئے قربانی دے. اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے, اسے توفیق بخشی, اس پر بھی ہم شکر بجا لائیں. تو اب شکر کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے پسند ہے. شکر کرو گے مزید توفیق ملے گی. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر بجا لاؤ گے ہم اور توفیق بڑھا کے دیں گے, مزید نعمتوں سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ سبھی معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے. یہی نہیں بلکہ دنیا کی جس جس مسجد میں جہاں بھی اللہ کے بندے بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو قبولیت سے نوازیں, سب کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائیں. مرتے دم تک اس عبادت میں ہر سال لگنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج یہ آخری شب ہے تو مجھے خیال آیا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہو جائے, اور وہ آیت ہے آیت الکرسی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری صاحب اقرؤہم عبی بن کعب ان سے فرمایا یہ بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے انہوں نے عرض کیا حضرت میں کیا بتاؤں اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے کہ نہیں بتاؤ پھر انہوں نے یہی عرض کیا اللہ ہو رسول ہو عالم پھر حضور نے پوچھا کہ نہیں بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو یہ بتاؤ تو بہت ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ جی آیت الکرسی حضور کے چہرے پہ بشاشت پھیل گئی اور حضرت کو شاباشی دی لیا نکل علم اول منظر تمہارا علم تمہیں مبارک ہو صحیح جواب دیا تم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی فرمایا قیامت میں اللہ تعالی اسے مجسم شکل عطا فرمائیں گے جس کی زبان بھی ہوگی اور ہونٹ بھی ہوگی اور یہ آیت اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے گی بڑی شان والی یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے مرا نہیں کہ جنت میں گیا نہیں ایسی عظیم آیت ہے یہ نماز کے بعد جو اسے پڑھے گا پابندی سے تو اس کے لیے جنتی ہونے کی گویا ضمانت ہے کہ بس چونکہ زندگی میں جنت میں نہیں جا سکتے موت کا انتظار ہے جیسے ہی مرے گا جنت والی جو رحمتیں ہیں وہ اس کے لیے جاری ہو جائے عالم برزخ میں قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور پھر آخرت میں جنت ہے تو ہم سب آج یہ ارادہ کر لیں نہ کرتے ہو تو اب سے ارادہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں فوراً پڑھ لیں سنتوں کے بعد پڑھ لیں پڑھ لیں بس اور ایک صحیح روایت میں ہے کہ صدقۃ الفطر کا کچھ غلہ وغیرہ جمع ہوا کھجوریں جمع ہوئی وہ ایک کمرے میں رکھی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ذرا اس کی حفاظت کرو کوئی چور وور نہ چرا لے جائے چنانچہ وہ چوکیداری کرنے لگے رات کے اندھیرے میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی اب جا کے جو دیکھا تو کوئی شخص تھیلے میں بھر رہا ہے کھجورے وغیرہ اسے پکڑ لیا تم کہاں سے آ گیا حضور نے مجھے یہاں حفاظت کے لیے رکھا ہے پھر ہریانے لگا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں کھانے کو کچھ نہیں ہے بالکل محتاج ہوں فقر و فاقہ ہے اور میں اس لیے آ گیا تو یہ سوچ کے کہ صدقے کا مال ہے یہ بھی غریب آدمی ہے چھوڑ دیا اسے وعدے وعید لے لیے کہ اب نہیں آؤں گا صبح کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قبل اس کے کہ بتاتے حضوری نے فرمایا تمہارے رات والے آدمی کا کیا قصہ ہے کیسے ایسا ایسا ہوا ہم مجھے ترس آ گیا اور چھوڑ دیا حضرت نے کہا پھر آئے ہو دوبارہ پھر آئے گا چوکنا رہنا حضور نے فرما دیا تھا تو یقین تھا کہ آ نہیں چنانچہ اگلے دن پھر پکڑا گیا اب جو پکڑا تو کہا اب تو تجھے حضور کے خدمت میں ضرور لے جاؤں گا تو نے کل کہا تھا میں بالکل نہیں آنے کا پھر آ گیا پھر رونے لگا بہت مجھے آنے لگا اتنا کہ پھر ترس آ گیا ہے پھر چھوڑ دیا تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا بہت منت سماجت کی تو حضرت نے کہا کہ جی آج تو چھوڑوں گا نہیں تجھے تین دن ہو گئے بس اس نے کہا ایک بات بتا کے جاؤں گا چھوڑ دو ایک بات بتاؤں گا کہ اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو کوئی تمہاری چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ بتا کیا ہے تم کرسی پڑھ لیا کرو رات میں سونے سے پہلے تو کوئی چیز تمہاری تمہارے سامان اور تمہارے مال پر کسی طرح کا غلط اثر نہیں ڈالے گی جب یہ بات اس نے کہی تو چھوڑ دیا صبح کو پیغمبر علیہ السلام سے ساری بات سنائی حضرت نے فرمایا ہے تو بڑا جھوٹا وہ لیکن بات سچی کہہ گیا اور وہ جو آیا تھا تین دن وہ شیطان تھا صدقہ وہوا کذوب بات سچی کہہ گیا اگرچہ بہت جھوٹا لپا لیا ہے لیکن بات سچی کہہ گیا کہ جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے گا تو اب ہم یہ ارادہ کریں کہ سونے سے پہلے بھی پڑھا کریں انشاءاللہ اور بعض روایات میں ہے کہ جو دن کے وقت میں صبح کو پڑھ لے تو شام تک حفاظت اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک حفاظت آسان نسخہ ہے اس کو اپنے معمول میں داخل کرنا ہے یہ سب سے عظمت والی آیت کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اس میں تذکرہ ہے بہت شاندار انداز اور ان صفات کو ہمیشہ ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے جب بار بار پڑھیں گے اور مانا کے استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا ہمیشہ سے نگرانی کرنے والا ہے ہمیشہ نگرانی کرتا رہے گا جب کوئی زندہ نہیں تھا تب بھی اللہ زندہ تھا اور جب کوئی زندہ نہیں رہے گا تب بھی اللہ زندہ رہے گا جب کسی چیز میں جان نہیں تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی حیات کے ساتھ قائم تھا اور جب سب بے جان ہو جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ الحی کی صفت کے ساتھ موجود رہے اور القیوم کی صفت کے ساتھ سب چیزوں کی نگرانی کرنے والا تھامنے والا روکنے والا چلانے والا تدبیر کرنے والا یہ صفت دائمی ہے لم یزل ولا یزال فرمایا لا تأخذوا سنة ولا نوم آتی ہے نہ نیند آتی ہے کیونکہ یہ دونوں کمزوری کی علامت ہیں آدمی جب تھک جاتا ہے تو اونگنے لگتا ہے تاں کے لیٹ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا تھکن کا کیا سوال ہمیشہ سے پوری طرح چاق و چوبند ہے ایک تفسیری روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کیا بات ہے آپ کو نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ دو شیشیاں لے کے آپ ایسے بیٹھ جائیے شیشے کی بیٹھ لے کب تک بیٹھے گھنٹہ گزرے دو گھنٹہ گزرے چار گھنٹہ گزرے کب تک بیٹھے گا آدمی بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگ گئی اب جو جھونکے آئے جھٹ کے لگے تو دونوں شیشیاں ٹکرا کے پھوٹ گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اگر ہم بھی ایسے ہی اونگنے لگ جائیں تو سارا نظام کائنات چوپٹ ہو جائے سورج کہے گا کہ بھی اللہ میاں تو سو گئے تم بھی لیٹ جاؤ کب تک چلو گے ہو گئے نہیں وہاں تو اس کا سوال ہی نہیں ہر وقت چاق و چوبند 100% القیوم ابھی تو سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے مالک سو جاتا ہے اور پتہ چل جائے چارندوں کو کہ مالک صاحب لیٹ گئے تو اپنا بیڑی پیتے ہیں بیٹھ کے گپ چپ کرتے ہیں کام نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی موت کا تو سوال ہی نہیں اونگ اور نیند بھی نہیں آتی فرمایا له ما في السماوات وما في الارض جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب اسی کا ہے تمہارا کچھ نہیں کیا لیے بیٹھے ہو بینک بیلنس وغیرہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے جب چاہے لے لے تم دیکھتے رہ جاؤ ملکیت حقیقی کس کو حاصل ہے کس کو حاصل ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو اس کے دربار میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے نہیں یہ اس کی شان عالی ہے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں کہ جی فلاں کو یہ چیز دے دو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش اللہ کے دربار میں چلنے والی نہیں ہے کتنے ہی بڑے سے بڑا کوئی ہو اوروں کی تو بات چھوڑو تمام کائنات میں اللہ کے جو سب سے مقرب بندے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی شفاعت جب فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ اجازت دے یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے شفاعت شروع کرو سفارش کرو جب عرصہ گزر جائے گا سجدے میں پڑے پڑے ہم تو ثنا کرتے کرتے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تو اشفع تشفع پیارے حبیب سر اٹھائیے مانگیے عطا کیا جائے گا سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی جب آپ سفارش فرمائیں تو بغیر اجازت کے سفارش کرنے کی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جا جو کچھ مخلوقات کے آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے سب سے واقف ہے پوری طرح سے. پہلے کیا کیا آگے کیا کرو گے سب پتا ہے. ہر چیز بالکل نظام کے مطابق چل رہی ہے, اللہ کے علم کے مطابق چل رہی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور وہ سب مل کر کے بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کے کسی حصے کا بھی مگر جتنا اللہ چاہے. جو اس نے بتا دیا پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے بس وہ بندوں کو پتا چلا, ورنہ اور کچھ پتا ہے ہی نہیں. ساری مخلوقات کا علم ایک طرف رکھو اور اللہ کا علم ایک طرف رکھو تو اس کی مثال ایسی ہے ساری مخلوقات کا علم ایک قطرہ اور اللہ کا علم سمندر جس کی تھا کا کوئی پتا ہی نہیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اس کی کرسی کے اندر ہے تمام آسمان اور زمین, گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمان اور زمین. اس پر بلا تفصیل ایمان لانا ضروری ہے. کیسی کرسی ہے اس کی ہم نہیں جانتے, جیسی اس کے شان کے لائق ہے ویسی کرسی ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کرسی کی وسعت اتنی عظیم شان ہے جیسے تمام آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہو. تو یہ سارے آسمان زمین چھوٹی سی چیز کے درجے میں ہیں اور وہ آسمان والی وسعت وہ کرسی کو حاصل ہے. اور کرسی عرش خداوندی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے وسیع میدان میں کوئی چھلا پڑا ہو, عرش اس سے بھی بڑا ہے. فرمایا والا حفظهما, اور آسمان اور زمین کا روکے رکھنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آدمیوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو سکتا ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ چھت ایسی قائم کی ہے بغیر ستون کے, جہاں چلے جاؤ یہ چھت نظر آتی ہے, کبھی مرمت کی ضرورت نہیں اس کو. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہی ہے سب سے برتر اور سب سے زیادہ عظمت والا. تو کیسی شان اللہ کی بیان ہوئی. یہ صفات ایسی ہیں جن کا ہمیں استحضار رکھنا ہے اور اسے بار بار پڑھنا ہے, اپنے معمولات میں داخل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اپنی مرضیات پر چلائے, نامرضیات سے بچائے, اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله, بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اس ماہ مبارک میں جو خیر کی توفیق آپ نے عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، الہ العالمین جو آئندہ عید آنے والی ہے اس عید کو سارے عالم کے لیے حقیقی خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنا، ہدایت اور رحمت کے فیصلوں سے پوری امت کو مالا مال فرما، الہ العالمین ہم سب کو اپنے شکر گزار اطاعت شعار بندوں میں شامل فرما، اب تک جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما، اور آئندہ کی زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے جو بھی اچھی باتیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، جب تک بھی زندگی مقدر ہے سکون اور عافیت کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما، ہم سب کو قرآنی مشاغل میں ہمیشہ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں دین ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اپنی رضا کے مطابق قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین حضرت نے فضل و کرم سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کی شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے بہتر رشتے نصیب فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزہ اقربہ محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، پروردگار عالم تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں مدارس مساجد معاہد خانقاہوں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما، مرتے دم تک ہم سب کو اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے میں کی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم مت فرما، الہ العالمین جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما، تمام عالم میں امن و امان قائم فرما، بدنی سے حفاظت فرما، عادل اور منصف حکمران نصیب فرما، ظالم و جابر حکمرانوں سے نجات عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.